زید نے گاڑی چلاتے ہوئے موٹر سائیکل والے کو ٹکر مار دی اور اس کا نقصان بھی کر دیا. اسکوٹر والے نے رقم کا مطالبہ کیا لیکن زید ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا. اب زید کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہ اتنی رقم مسجد وغیرہ میں دے کر آخرت کی پکڑ سے بچ سکتا ہے, کیونکہ اب وہ اسکوٹر والے کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتا. ایسے مسائل میں تو قاضی کا فیصلہ معتبر ہوتا ہے, لیکن اب یہاں قاضی اسلام تو ہے نہیں, کیونکہ اگر کسی نے غلط یعنی کہ ایکسیڈنٹ کر دیا اور سامنے والے کا نقصان کر دیا تو اس نقصان کرنے والے پر تاوان جنہیں بھرنا ہوتا ہے, اس کا نقصان بھرنا ہوتا ہے. لیکن اب یہ مطلب کیسے طے ہوگا کہ کتنا نقصان ہوا تھا, ذمہ غالب کرے کہ کتنا نقصان اس نے کیا, تو اتنا نقصان کسی مطلب فقیر کو دینا ہوگا. مسجد تو غنی ہوتی ہے, مسجد کے چندے میں نہ ڈالے, کسی فقیر کو دے دے, کہ مسجد کسی فرد کا نام نہیں, صدقہ کرنا ہوگا اس کو, جبکہ اس کے مالک یا اس مالک کے ورثہ کا کچھ بھی عطا پتا نہیں ہے, کوئی سی صورت نہیں کہ اس کو تلاشا جا سکے. تو یہ لاسٹ مومنٹ پر مطلب ایسے مواقع پر تو صدقہ کیا جاتا ہے. یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا نقصان کر کے بھاگ جاتے ہیں, بہت سارے معاملات میں نقصان کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی کی گاڑی بھی خراش بھی لگا دی نا, گاڑی ڈیمیج ہو جاتی ہے, گاڑی کی قیمت کم ہو جاتی ہے, ڈنٹ پڑ گیا اور مطلب نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے گاڑی کو. تو اگر آپ کی وجہ سے پڑ گیا اسکوٹر میں, ٹریفک جام ہے, سب کچھ ہے, تو آپ اس کو پتہ بھی بعض اوقات نہیں چلتا ہوگا, لیکن یہ لازمی ہے, واجب ہے کہ اس سے آپ رجوع کریں گاڑی والے سے اور اس سے ترکیب بنائیں. اب پولیس آئے یا نہ آئے, پولیس نہ ہی آئے تو اچھا ہے, پولیس تو آپ کو پتا عموماً پھر دونوں سے کرتی ہے, عموماً میں عموم کی بات کر رہا ہوں, سب پولیس والے سے نہیں ہوتے, تو اور بےچارا بہت پریشانی ہو جاتی ہے. اور اب چونکہ اسلامی قوانین تو ہے نہیں, تو آپس میں اگر ممکن ہو تو اس طرح کا سمجھوتا کر لینا سمجھ میں آتا ہے, جبکہ یہاں انصاف کی امید نہیں ہے, ہمارے اداروں میں بہت پختہ نہیں تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی العظیم.